Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Hendek Savaşı ve sonuçları. Hendek Savaşı. Savaşlar iyi bir şey değil tabi bu dönemler. Fakat mecbur kalınca yapılması da farz oluyor yerinde. Yani farz oluyor savaşmakta. Gerektiği zamanlarda. Biliyorsunuz Mekke döneminde Müslümanlar çok zahmet çektiler Mekke döneminde. Mekke'ye egemen olan güçler, müşrikler yani, çok zulmettiler Müslümanlara. Öldürmek, yaralanmak, işkence yapmak çok şartlar böylece. Rabbim böyle demiş muhtemelen böyle. Çünkü sahibi olmak, o makama çıkmak kolay değil tabi böyle böyle. Yani din uğrunda Allah için sabretmek, direnmek, dininden taviz vermemek. Bu bir imtihan olan işte böyle. Sonra elhamdülillah Medine'ye göç edelim Medine'ye böyle. Medine halkı bunlara karşı aldı. Bunlar Medine halkı bağrına bastı. Medine'ye gelince elhamdülillah Mekke'deki bu İslam cemaati onun devlet yapına dönüştü. Devlet oldu böyle. İlk İslam devleti Medine'de kurulmuş oldu yeryüzünde. Medine tabii bir küçük kasaba o zamanlar. Fakat durmadı gelin Mekke müşrikleri muhteremler böyle. Yine durmadılar. Yani Müslümanların böyle toplanmasını, kuvvetlenmesini işte sindiremedi işlerine böyle. İlk savaş Bedir'de oldu. Hicri 2. yılda. Yani hicretten, göçten 2 yıl sonra, 2. yılda Ramazan ayındaydı. İlk savaş Bedir'de oldu böyle. O zaman Ebu Cehil Mekke'nin başı o, kafir böyle. Yani küfrün başı, şirkin başı, İslam bazgınların başı oydu Ebu Cehil böyle. O başkan herkese zorladı savaşa gelmeye müşrikleri böyle. Hatta gelemeyen bile yerine bedel gönderip para tutup böyle. Mesela Ebu Leheb gelemedi, hastaydı. Yerine bedel tutup parayla gönderdi. Kendi yerine. Elhamdülillah Bedir'de Rabbin izniyle savaşı kazandı Müslümanlar. Hem de çok büyük bir üstünlüğü de kazandılar. 70 kişi gebertildi müşrik eden böyle. Hem de genelde hep böyle başları böyle, reisleri. Ebu Cehil başlamak üzere böyle. Mekke'nin en azgınları, İslam düşmanları, ileri gelenleri 70 kişi oradan gebertildi. 70 esir alındı 70'te. Tabi bu sayı belki az gibi görünür ama bugünkü savaşlarda, o günkü savaşta bu çoktu. Zaten 1000 kişi müşrikler hepsi. Bunun üzerine Bedir'de bunlar tamamen yenilince, hezimeti uğrayınca, bilhassa böyle başları da gidince tabi onun evlatları, torunları, yakınları, kabile halkı ne yaptılar? Bu defa bir intikam alma hırsına girişti bunlar böyle. Bir yıl sonra Uhud'a geldiler bunlar böyle. Hem habersiz Uhud'a geldiler bunlar. Peygamber sonrasında tabi haber aldı geliklerini. Peygamber tedbir aldı Aleyhisselam Hazretleri de. Uhud'da savaş başladı orada. İlk başta Müslümanlar üstün geldiler. Hatta bozun ordu müşrikler. Yani kaçma bir başladılar. O bir tepe vardı. Okçuların bulunduğu yer. İşte okçuların işte bir kısmı Peygamber'i dinemeyip yani savaş bitti diye gerek yok der böyle. Tek etler siperlerini. Ondan faydalanan düşman süvarisi arkadan Müslümanları kuşattı. Savaş bir an ters döndü o dönemler. Müşrikler tam savaşı kazanamadılar. Fakat Müslüman tahtı yok ortaya burada zayiat verdi Müslümanlar böyle. Sonra giderken Ebu Süfyan'dan başkomutanları şimdi sordu. Tabii ne olur bilmiyor savaşın ama. Kılıç savaşı iç içe karma karışık. Sonra aynı giyinmişler insana da böyle. Özel bir asker kıyafeti yok böyle. Değişik kıyafetleri yok böyle. Aynı şeyler tabii. Ebu Süfyan soğudu gidecekler şimdi böyle. Muhammed Sami işinizde. Peygamberimizi öldürür diye bir şey çıkıyor. Şahitlik böyle. Öldürürken böyle. Sami de böyle. Peygamber susun dedi. Bir cevap vermeyin. Cevap vermediler. Ebu Bekir sordu. Sami. O da cevap vermedi. Hazreti Ömer sordu. O cevap vermeyince demek ki hepsi ölmüş deyince Hazreti Ömer dayanamadı bu sefer. Sağız biz dedi böyle. Hepimiz sağız dedi böyle. Bağır çok gürsüz var kendisine böyle. Bir o zaman Ebu Süfyan o zaman dedi seneye dedi karşılaşalım. Yani bunu rumor alın bir şey böyle. Seneye Bedüsur denen bir yer vardı. Orada ise panayır kurulurdu. Orada dedi karşılaşalım. Neyse zaten hakkını alın bundan bu dedi. Alın buna başlığını. Peygamberimiz inşa dedi bu burada böyle. Ve karar verildi. Ertesi sene yani için 4. yılında Ebu Süfyan da oraya gelmek istedi. Fakat korktu gelmeye. Neye korktu? Uhud'da Ensar'ın hepsi gelmemişti oraya. Ebu Süfyan kabileleri böyle. Dedi ki şimdi Ebu Süfyan onların tamamı gelirse onlar birine üstünlüğü sayacağım. Korktu gelmeye. Peygamber gitti Bedir ama gelmediler oraya. O sene kaldı. Ertesi yılı. Kaldı ama artık savaşın tadı gitti artık. Arap müşrikler için, Mekke'ler için böyle. Baklarken Mekke müşrikleri, Ebu Süfyan başkanları, yani savaşta alamayacaklar bu sonuç bunlar böyle. Yani çoğu insan ölüyor. Bir sonra alamıyorlar. Bunu kazanamayacaklar. Yoruldu yani. Yoruldu böyle. Onlar bir bıkını gelir savaştan Mekke'nin müşriklerine. Artık böyle kaldı bu şekilde. Yalnız var ya bir Yahudi ırkı diye Yahudi ırkı muhtemelen böyle. Yahudi ırkı her fitne nefesi altında onlar var mı? Ya istemiyor abi böyle. Böyle. Yusuf Aleyhisselam kuyu atanlar işte. Böyle. Karış kuyu atan Yahudilere böyle. Her fitnenin içinde bu da Yahudi parmağı var mıdır? Yani nerede bir fesat var, fitne var, karışık var, terör var, mutlaka bu Yahudi var böyle şey. Üç tane Yahudi kabilesi vardı Medine'de. Bunlar peygamberce gelmişler, yerleşmişler oraya. Yerleşmişler. Peygamberimiz gelince Medine'ye mübareğe İslam diye kurulunca peygamberle görüştü bunlarla. Üç kabile. Beni Kaynuka, beni Nadir, beni Kureyza deniyor. Beni Kureyza deniyor böyle. Üç ayrı böyle yerleri. Yakın Medine civarında bunlar böyle. Yani büyük onlara buyurdu ki, biz burada beraber yaşayalım. Birbirimize saldırmayalım. Düşman yardım etmeyin birbirimize böyle. Anlaşma yaptılar, kabul ettiler. Ettiler ama Yahudilerin de böyle amaçları sözden durmamak. Yani böyle. Durmazlar. Amerika gibi muhtemelen. Aynı Amerika'da Yahudi yönetiyor Amerika'da. Mesela durmamak. Ondan da tabii işin buradan genlerine. Evvela Beni Kaynuka kabilesi. Bunlar tüccar hepsi böyle. Daha çok kuyumcuydu bunlar kabileler böyle. Bir Müslüman kadın hakkı ödenince orada bulunan bir Müslüman ensardan birisi dayanamadı. Kılıç çekti. Onlara vuruşurken o da başına vurdu. Onda öldüler, şehit edildiler. Tabi Müslüman haklı. Din kardeşini savunuyor. Yani kadını savunurken ettiği için. Buna göre anlaşma bozulmuş olan tek taraflı. Peki haber gönderiyor bunlara. 10 gün izin verdi. Buradan çek, bizden buradan diye böyle. Gitmeye tabi bunlara böyle. Bunun üzerine bunların kaleleri kuşatıldı. Çevre alındı böyle. İşte okla, taşla derken bu şekilde aç kaldı kale içerisinde sıkıştılar. Artık gitmeye razı oldular böyle. Yalnız develerin yüksekleri eşyalarını silah hariç, yani oradaki silahlar, ok, kılıç, kalkan, zırh, bu gibi şeyler götürmeyecek bunlar, götürmeyecekler böyle. Bunun dışında eşyanı yüksekleri götürecekler böyle. Kalan kalacak bir sürü ganimet olarak böyle. Gitti bunlar, biz bunları Hayber'e gitti, biz bunları Şam'a gitti bunlar. Şimdi ikinci kabileye gelelim. Şimdi Beni Nadir. Asıl rolü bu. Her savaşında. Bu kabile daha büyük ömründen. Beni Nadir kabilesi. Yahudi. Böyle. Peygamber çağırdılar bunlar kendi ülkelerine, yani bunu da geçtikleri yere. Kabile yaşayacağız Peygamber çağırdılar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de muhteremler çocuk çağırsın, gider aynı muhterem Peygamber. Böyle. Öyle Peygamber. Böyle. Yani bir çocuk çağırsın, yarın bir çocuk gel böyle, gel muhteremler. Ama kendi çağırmazdı. Kendi muhteremler böyle. Bakın muhteremler. Hatta bir gün, biliyorsunuz Hazreti Enes vardır. Enes Hazreti muhteremler. Peygamberimizin hadim-i Resulullah derler buna hemen. Hizmetçisi eden böyle. Onun işlerindeki annesi bunu peygamberi verdi. Hazreniz peygamberimizin kapının önünde tabi duruyor. Tabi şimdi durmuyor bizim çocuk tabi. Oynuyor sokakta. Ama ayrılmıyor peygamberin kapının önünden. Eğer peygamberimizin bir işi olursa ihtiyacı olur, bir şey haber göndermek çıkardı. Onu gönderirdi. Yine bir gün çıktı peygamberimiz. Baktı Hazreti Enes oynuyor. Tabi çocuk. Oynuyor derler. Bakın peygamberimiz çağırmadı. Enes buraya gel demedi. Var ya böyle bir diyen var. Demek peygamber Enes buraya gel demedi ona. Peygamber kendine gitti muhtemelen yana. Peygamber kendine aynı gitti muhtemelen. Ona ne söyledi söyleyeceğim muhtemelen bu şey böyle. Yani peygamber arasından ahlakı muhtemelen, ahlakı Muhammed'e muhtemelenler. Bakın çürüğü bir ayağına çağırmıyor. Resulullah hakkında. Onun aynı kendine gidiyor muhtemelen. Peygamber aynı gidiyor muhtemelen. Bu Beni Nadir kabilesi, Yahudiler, Peygamber'i çağırınca görüşmek üzere gitti. Yanında tabi 5-10 tane sahabesi var. Hava çok sıcakmış. O gün demek ki öyle vakit herhalde böyle. Çok hava sıcakmış. Bir ev vardı, yüksek şey bir ev vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evin duvarına oturdu gölgeye. Orada dinlenir, bekliyor var böyle. O anda 3-5 Yahudi bozmuşlar. Fikirine bulmuşlar mısın? Yahudilere böyle. Demişler, fırsat bu fırsat. Fırsat diyor Yahudiler. Şimdi biliyorsunuz onun evleri taras düz olmuş. Hep böyle böyle. Düz olmuş böyle. O dönemde tabi betonarme olmadığı için o dönemde yani o dönemde işte demir çim olmadığı için ne yaparlardı? Ağaç konurdu. Üzerine çamur. Kalın çamur böyle. Gördü. Yalnız her sene bu çamuru düzeltilmesi gerekirdi. Kabarırdı böyle. İçine yağmur kaçırılması gereken kışın. Ne yapılırdı? Özel onların taşları vardı. Silindir şeklinde taşları vardı. Onu gezdirirdi böyle. Hala var gene buradan böyle. Ama işine hiç gerekmiyor tabii şeyde betonda. Şimdi Peygamber'in oturduğu evin gök oturuyor evin üzerine tabii öyle bir taş var. Büyük ama. Çinli taş ağır böyle. Çinli taş bu şekilde. Çıkıyor şimdi bir kısım Yahudi tarası yavaşça böyle de. Diyorlar ki taşı bir yuvarlan diyor böyle tarasın aşağıya. Yani taş çocuklara kenara yuvarlanmış gibi. Yani kimse bunu görmesin. Peygamber hesabı ölçsün burada. O taş büyük taş böyle. Ama çıkıyorlar. Diğer yerde bunu görüyorlar. Onlar bunu onay verdi bunlara buna böyle. Yani yapın gibi böyle. Ona göre bunlar veriyorlar. Bunlar şimdi birkaç tane Yahudi böyle, yavaşça böyle yuvarlaya gelirken böyle Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Ya Resulallah hemen kalk buradan. Hemen kalktı be Hazreti Muhteremler. Esra'ya kalktılar. Taş tam kenarda kaldık. Adam aldılar böyle. Peygamber döndü gitti. Medine'ye gitti. Haber gönderdi. Siz böyle bir bana su hazırlamışsınız suikaste. Buradan çekin gidin muhteremler. Buna da bir direndiler. Sonra buna da gittiler buradan. Bir kısmı çoğu bunların Hayber'de kaldı. Hayber'de kaldılar. Bunların başı vardı Huyey denen. Yani kefiri fecde böyle. Azgınları Huyey denen. Bu Beni Nadir kabilesinin başı reisi böyle. İntikam hırsı yanıyor böyle. Yani peygamber intikam alacak. Alacak böyle. Gece uyumuyor. Uykusu kaçıyor. Plan kuruyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tabii yetmiyor kendi güçleri. Bunlara başladı. Güç lazım bunlara, kuvvet lazım bunlara da. Ne yaptı bu sefer bu? Aklına geldi muhteremler. Nasıl olsa dedi böyle Mekke müşrikleri bunun arası açık. Yanına daha aldı yahut ileri geleni aldı. Bunlar birine develerine gittiler Mekke'ye mükerremeye. Peki gitti bunlar. Mekke'ye mükerremede Ebu Süfyan'la görüştüler. Yine görüştüler. Dediler ki bak dediler bu Muhammediler her gün çalıyor bunlar. Müslüman olanlar buraya geliyorlar, topluyorlar Medine-i Münevvere'ye. Bunlar büyük güç kurulacak zamanla burada. Eğer bu şey önlenmezse ile bunu başaramayız. Peki ne yapalım? Hem de bu senede Medine kıtlık var Medine'de. Açmış şeyler ya Müslümanlar. Tam o zaman işte böyle. Siz oradan gelin. Ben toplayayım Yahudileri. Ben gideyim daha başka kabile gideyim, müşrik kabile gideyim. Onlara bu işe ortak edeyim. Hep ben buna saldıralım. Bir tek Müslüman kalmama şartıyla, geri dönmemek şartıyla hepsini kocaya geçirelim bunlara. Böyle. Yani esir, teşhis de olsa fayda yok böyle. Kadın erkek tek şekilde almayacak böyle. Hepsi ölecek bunlara böyle. Ebu Süfyan bunu kabul etti Mekke müşriklerin başı. Ardından gittiler baş diğer kabilelere. Beni katma, beni Süleym gibi böyle büyük kabileye gittiler bunlara böyle. Ona otururlar, konuştular. Bir de o dönemde Arapların Yahudilere biraz saygısı vardı muhtemelen böyle. Araplar genelde bilmez, işe bilmezdir, sanat bilmezdir bunlar böyle. Yahudiler daha sanat bilirlerdi, cihat bilirlerdi böyle. Onların saygıları vardı böyle. Gezdiler kabileleri böyle ve anlaştı, kabile anlaştılar böylece. Hep beraber Medine'ye gidecekler. Medine'ye saldıracaklar. Bir tek Müslüman sağ bırakma şartıyla savaşacaklar böyle. Tamamen bunun köyü kazanmadan vermek yok. Anlaştık kendi aralarında kabileleri böyle. Bir gün tayin ettiler. O gün gelince Ebu Süfyan çıktı Mekke'den ordusuyla. 4000 kişi askeri var. Savaşçı. 4000 kişi. En dışarı için ordukanı kurdu. Onları bekliyor tabii. Onlara geldiler. 10.000 kişi geçti. 10.000 kişi geçti. O dönemde Arapça 10.000 kişi bir ordu mesele böyle. Sonra kişi ama yayan gelmiyor. Deve gibi bunlar böyle. Bir yani deve iri. Tabii deve yer kaplıyor muhtemelen. Bir de yedek develer vardır. Eşeği götüren develer vardır böyle. Bir de bunun dışında kesmek için getiriyorlar. Rızık ola getiriyor. Erzak getiriyor böyle. Deve getiriyor böyle. Muazzam develer tabii. Dağ, taş, çöl. Deve doldu bu şekilde. Bunların tabi bu daha az da ki bunlar haber geldi Medine-i Münevvere Peygamber'e muhtemelen. Peygamber onun toplu hesabını. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse, yani Allah emri gelmemişse bir konuda Peygamber kendi karar vermez bunu kesin muhtemelen. Şu yapın demezdi muhtemelen. Peygamber'den böyle. Toplu hesabını toplardı. Bir müşavere, danışma meclisi kurdu. Peygamber topladığının hesabını topladı. Hesabım böyle böyle haber aldık. Mekke-i Mükerreme'den 10 kişi aşkın bir kuvvet geliyor buraya böyle. İşte bunlar ahdı, bu niyeti bu. Bunlar haber veriyor. Ne yapalım? Ne gibi bir tedbir alalım şimdi burada böyle? Kimi şöyle savaşalım, böyle yapalım, umudu arkamızı verelim böyle. Tabii savaş bir taktiği olarak bu şekilde şahitliyorlar. Sıra geldi Selman-ı Farisi'ye. Farisi, Farsi, İranlı yani aslında kendi kökünde böylece. Selman-ı Farisi. Peygamber'in çok sevdiği bir sahabe muhtemelen böyle. Kendisi İranlı, yani Sasani Devleti'ne mensuptu. Isfahan şehrine yakın bir köyde doğmuş orada. Babası köyün ağasıyım, en zenginmiş böyle böyle. Tek oğlu bu. Özen gösteriyor Selman-ı Farisi'ye. Özel bunu yetiştiriyor. Ama ateşperesttir ama. Ateşperest böyle. Her evde o yüzden ateş yanarmış devamlı. Her evde böyle. Bunu babası küçük yaştan ateşe taptırma uğraşıyor böyle. Bu bir gün diyor ki babasına baba sen kaç sene beri buna tapınıyorsun? Yavrum işte 40-50 sene oldu. Bu ateşe tapınıyorum ben. Duruyor. Babacığım diyor. Şu bana bak paraman diye. Sor bakalım şu ateşi ne yapacak bakalım diye. Yanlar. Baba diyor sen bak 40 yaşını yak, buna tapınmışsın diyor. Sen daha dünyada yakıyor diyor. Ahirette unutur bu seni diyor böyle. Ben buna tapınmam diyor böyle. Babası bunu zorluyor. Odaya kapatıyor falan derken böyle. Ve kaçtı oradan. Kaçtı oradan. Birkaç yere gitti. Sonra Şam'a geldi. O zaman daha peygamberimiz yok daha hayatta muhtemelen böyle. Şam'da rahip vardır, rahip. Rahip ama o anda dünyadan kopmuş böyle. Gerçek rahipler böyle böyle. Bunların İncil'le değil işi böyle. Usta usulü böyle. Hocadan yetişimi öğrenci usulü böyle böyle. Öyle öğrendiklerini ibadetini yapıyor böyle. Kapanıp böyle manastıra. İbadetini meşgulüyor işte böylece. Onun yanına gitti. Ve Hristiyanlık dinine girdi. Onda hak din Hristiyanlık böyle. İslam gelmedi işte böyle. Baktı Selman Farisi bu rahibin görünümü çok iyi. Yani iyi bir insan gibi görünüyor böyle alça görünüş şunlara bunlar bunlara böylece. Tabii yanında kalıyor ama. Orada yatıp kalkıyor kendisi de. Yalnızca buna gelen paraları yani fakir fukara dağıtması için buna gelen paraları bu yerine dağıtmıyor. Bunlar kendi istediği bir yere. Kendi kendine böyle böyle. Hatta ölünceye gidip altın çıkmışlar. Hazinesine muhtemelen böyle. Bunu pek sevmiyor tabii gönlü. Bu ölünce başka bir yere gidiyor. Oradaki rahibi beğeniyor. Orada kalıyor. O da hastalanıyor bu sefer. Ona soruyor şimdi. Efendim diyor ben seni çok sevdim. Tam diyor gönlüm sana ısındı. Ama diyor ecel belli olmaz. Hastasın diyor. Eğer sana bir şey olsa ben ne yapayım? Kime gideyim? Yani bana güzel bir adres ver. Aldanmayayım gitmeyeyim böyle bir yere. Durayım biraz şöyle. Selman'a bakıyor. Yavrum Selman diyor. Ah diyor Hristiyanlık bitti artık böyle. Hristiyanlık bitti Hristiyanlık böyle böyle diyor. Son peygamber diyor. Tahminim diyor doğmuştur diyor. Alametini belirdi. Doğmuştur diyor. O doğduğu yerde kalmayacak diyor. Oradan da gidecek diyor. Hurması bol bir yere gelecek böyle diyor. Hem taşlık arazisi hurması bol. Suyu olan bir yere oraya yerleşecek böyle bir yere. Yerleşecek böyle diye. Sen ona gidiyor. Onu bul sen böyle. Onu sen bulursun sen böyle diyor. Peki efendim o nasıl anlayayım hak peygamber olduğunu böyle diyor. Tabi insan tabi olur böyle. O diyor hediye alacak, sadaka almayacak böyle diyor. Buna birkaç şey daha sayıyor böyle. Bir de mührünü böyle falan böyle. Bunlar sayıyor kendisine böylece. Öyle tarif ediyor bu şekilde. Bu sefer bekliyor. O kişi rahmet olunca iyi insanmış kendisi yani böyle. O zaman halkın tabi Hristiyan o zamanlar. Oradan çıkıyor. Bakıyor bir Hristiyan kafilesi. Kervan yani be. Deve kervanı. Medine'ye doğru gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. Beni götürür müsünüz? Tabi bu da Hristiyan onların yanlışını böyle. Götürüyorlar böyle. Bunu da alıyorlar böylece. Yolda o Hristiyan kafilesi huzur kalpten batırıyorlar. Bakıyorlar Selman bir genç delikanlı o zaman ama güçlü kuvveti şey böyle yani para yapar onlara göre. Yani köle olarak satınca bize para yapar onların için böyle böyle. Yolda bu satıyor bunlar bunu. Bir Yahudi'ye muhtemelen. Kölemiz diye böyle. Bugün kölemiz diyor satıyor bunu tabii böyle. Alıyor bunu Yahudi. O Yahudi'nin amcasının oğlu Medine'deymiş böyle. Amcasının oğlu Medine'ye geliyor gezmeye. O da ona satıyor bunu böyle. O da alıyor, Medine'ye götürüyor bunu şimdiden böyle. Kader böyle, Medine'ye gidiyor. Selman Farisi, tabii köleleri şimdi. Yahudi'nin kölesi o tarafa böyle. Hurma bahçeleri var, onun görevi o. Hurma bahçeleri budamak, temizlemek, şu bu neyse. Onun gerekini yapıyor böylece. Bir gün İkinden sonra bakıyor, bir Yahudi geliyor. Patronu açta oturuyormuş böyle. Oturuyor gölgede. Tabii bunu izleyip çalışırken böyle. Buna heyecanlı geliyor. Duydun mu diyor, bir haber var. Ne var? Mekke'deki diyor, Muhammed denen peygamber diyor. Medine'ye gelmiş. Şurada Kuba'daymış böyle diyor. Haberim yok duymadım derken böylece. Sen Farisi duydun mu? Peygamber Mekke'den Kufa'ya gelmiş. Zaten Medine'ye gelince bakıyor Medine hurmalık, hurmanın bol, suyu bol, taşlık bir yere böylece, tam belli burası şey var. Orada bekleyelim bu şekilde. Ağır üzerinde böyle bunu duyunca kendinden geçiyor, bir şok oluyor. Sanki düşecek ağaçtan. Zor tutuyor kendisini, zor kendisine geliyor. İşte aşağı iniyor. Efendisine soruyor. Efendim ne diyor o diyor karşı şey diyor. Sahne bir tokat vuruyor bunu böyle. Sahne o diyor. Devam et bana böyle diyor. Mutlaka bunu tokadı buna gidiyor tabii böyle. Şimdi akşam onu tabii işi bırakıyor. Buna efendisi bir avuç hurma veriyor. Yiyecek yani rızık olarak. Bu doğru gece Kube'ye geliyor. Kube'ye geliyor. Şöyle bir bakıyor. Toplamış tabii oradaki Müslümanlar Kuba'ya toplanmışlar. Şöyle bakıyor böyle. Peygamber'e gözü ilişiyor. Ah diyor işte. Peygamber bursa bu diye baktı böyle. İşaretler böyle. İşlere giriyor. Efendim diyor sana da biraz sadaka getirelim hani peygamber kurmayı böyle. Peygamber ben sadaka almam diyor. Almam sadaka diyor. Ve bunlar bu diye ben bunlar böyle. Bu tamam böyle diyor böylece. Birkaç yerin daha böyle hediye falan getirir sonra birkaç yıl sonra böylece. Sonra Selman Farisi efendisine diyor ki ben diyor o zaman bir usul vardı böyle eğer bir köle işi eline iş geliyorsa yani çalışıp kadar imkanı varsa efendisi anlaşır efendisi razı olursa buna bir fiyat peşinde efendisi öderse kurtulacak bir şeyden böyle. Külökten böyle. Ayrıca bu da böyle yapıyor efendisi. Anlaşıyor bu şekilde. Buna bayağı bir belirli bir altın tabii. Lira koyuyor efendisi. Şu, ödersen bunu diyor. Hürsün böyle diyor böyle. Anlaştıktan sonra bu şimdi serbest oluyor mu? Çalışması için tabii böyle. Serbest oluyor. Doğru peygamberine geldi. Ya Resulallah anlaştım efendimle. Yani şu kadar bir paraya anlaştık böylece. Yani kitabe dönüyor buna. Ben kitabe de kesti beni. Bu parayı bulabilirsem diyor, ödeyebilirsem diyor. İnşallah diyor, hür olacağım, yanında kalacağım sen böyle diyor. Peygamber aslında ne kadar şu kadar. Peygamber veriyor muhtemelen bunu böyle. Al hemen bunu. Git sen öde. Buraya gelmesin böyle. Ödedi ve kaldı muhtemelen. Şimdi gelelim. Düşman geliyor. Bu konuya girdik buradan böyle. Şimdi düşman geliyor. Peygamber Hazretleri toplu hesabını müşavire devam ediyor. Nasıl bir tedbir önlem alalım düşmana karşı? Nasıl bir savaş taktiği kullanalım bu şekilde? İyi bir gün söyledi. Dedi ki Hazreti Selman Farisi dedi ya Resulallah bizim ülkemize dedi İran'da eğer düşman bir memlekete, köye, kasabaya saldırınca düşman kuvvetliyse yatağı hedef kazardık. Hedef kazardık böylece. Kendi arkasından okla, taşla düşmana savunurduk böyle. Ve yapardık bu şekilde böyle. Peygamberimiz bunu beğendi muhtemelenler. Ben bunu beğendi. Peki böyle yapalım dedi böyle bunun üzerine. Hemen karar verildi. Medine bir kısmı doğalık, buğdalıktan böyle. Bir hurmalık. Tabi hurma arasından develere giremiyorlar. Geçemiyorlar rahatça. Yani geçse bile tek tük savaş kolay orada böyle. Açık olan kısmına karar verildi hendek kazmaya. Karar muhtemelen. Hemen çıktı Peygamber hesabına beraber oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizzat kendi eline bir denek aldı. Aslında denek aldı böylece. Çizdi muhtemelen böyle. İki tarafında böyle. Yani genişliğinde bunu Peygamber çizdi böyle. Kendi çizdi. Ve her 10 kişiye 40 zira yer ayırdım. 10 kişiye 40 zira. 40 arşın böyle. Yer ayırdım. Her 10 kişiye 40 zira arşın böyle bölündü. Aslında zira şu muhteremler orta parmağın ucuyla dirsek arasında böyle. Buna zira denen bir şey böyle. O zaman ölçü buydu uzunluk ölçüsü. Ayrıldı. Bu da ölçüldü. 40 zira 10 kişiye ayrıldı. Tabii hemen başladılar acele. Şu an gelmeden bitmesi gerekiyor. Bütün ne kadar varsa Herkes evinde kazma, kürek hep toplandı, bunlar hep toplandı. Gayet çorul çorul böyle, horul böyle. Peygamberimiz de bizzat muhteremler kazmayla vuruyor, toprağın üstüne altı taşıyor böyle, arı gibi çoğuşlar böyle. Çıkan toprak deri atılıyor böyle. Yani sipir olacak bu tane böyle. Olacak. Selman'ın Farisi'nin bulunduğu o grupta, yani o 40 liralık o bölümde tam ortada bir kaya çıktı. Sert bir kaya. İkisi arasında böyle. Kaya geniş an böyle. Altı yemeyecek yani böyle. Derin de olacak. İnsanın içine atayamayacak böyle. Geniş kaya böyle. Geniş olacak hendekler. Tam Selman'ın Farisi'nin bulunduğu o bölümde tam da ortadan böyle. Ortada Selbi kaya çıktı böyle. Öbür aldığı yerine kazma, küre neyse böyle olgun şeylere böyle o kadar vuruyor. Hiç bana demiyor. Sanki geri tepiyor böyle. Öyle sert kaya böyle. Başlamadı buna böylece. Vakit geçiyor ama korkuyorlar. Dediler ki ya bunu yerini değiştirelim. Aynı gün işte yer alın buradan böyle. Burada kalsın böyle. Yok olmaz der, diğerler bu sefer böyle. Peygamber kendi çizdi bu çizgiyi böyle parmağınla, DNA'yla. Bu değişmiyor böyle. Ne yapalım haber peygamber böyle. Selman geldi. Yarısı durum böyle. Ne yapalım? Yerini değiştirelim mi? Hayır. Bekleyin. Peygamber geldi muhtemelen Aleyhisselatü böyle. Oraya baktı. Biraz kalmışlar bayağı. Aşağı indi. Dedi ki Selman ver bakayım. Dedi sen bana o neyse o kazma kürek ver bakayım sen bana. Aldı. Yani peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber tanımlarından Besmele Şerif aldı böyle. Bir vuruşta üçte birini parçaladı kayanımda. Üçte birini böyle parçaladı. Ama öyle ki setmiş kaya böyle oradan bir ışık çıktı böyle. Geceye karanlığında ışık yapar gibi bütün Medine aydınlandı. Yani çakar gibi, şişe gibi bir muazzam aydınlık oldu böyle. Bütün sahabe şaşırdılar böyle. Peygamber durdu, peygamber tekbir getirdi böyle. Allahu Ekber. Hep sahabeler tekbir getirirler. Peygamber tekrar besmele çekti. İkini yine vurdu. Bu sefer üçte biri daha. Kaya koptu oradan. Aynı şekilde bir ışıktı böyle. Şimşek gibi, çakar gibi böyle. Bir aydınlandı. Hep peygamber tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Hep Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi sahabeleri. Dalga dalga böyle. Bir hava oldu oradan. Üçün vuruşunda tamamen kaya koptu. Parçalandı orada. Tuz buz oldu böyle. Böyle. Bir peygamber selam attı. Elimden selam attı. Biraz derin böyle. Selam kuvveti böyle. Çok kuvveti iri yem kendisi böyle. Tut peygamber elinden. Enteri çekti muhtemelen. Sordular şimdi sahabeler. Ya Resulallah. İlk vurdun. Oradan bir ateş çıktı böyle. Kılıcın diyor yani böyle ışık. Şimşek gibi ışık çıktı böyle. Tekbir aldın. Ve sen Şam'a doğru baktın. O tarafa yöneldin böyle. İkinci aynı şey oldu. Sen döndün Medayne. İran'a. Üstüne Yemen'e döndün. Sana'ya döndün. İlk bir de bunlar. Bir tekbir aldın ya Resulallah. Gördüm o Peygamber Hazretleri. Eshabım. İlk vurdum. Şam'ın kızıl köşkleri bana göründü. O anda bana anahtar verildi. Şam anahtarı bana verildi. Dedi ki bana Cebrail anda. Ya Resulallah. Ümmetiniz sen olsa buraya hakim olacaklar. Egemen olacaklar efendice. Şam sizin olacak böyle. Ben de sevindim. Allah'a bela bu derim. İki vuruşumda bu defa Medain. O zaman Medain, İran'ın baş yeri o zaman Medain'di. İran değil, Tahran değil muhtemelenler. İkinci vuruşumda Medain'in beyaz köşkleri bana göründü. Medain daha büyük şehir. Yine Cevbe bana buyurdu. Ya Resulallah, ümmetin burada hakim olacaklar senden sonra. Benim olmayacak bir şey. Üçüncü vuruşumda Sana'nın köşkleri var. Sana. Sana'nın kapıları. Göründü. Yani Yemen'in baş yeri şu an. Yemen baş yeri sana. Onun göründü. Yeni Cevrasım bana haber verdi. Ümmetim buraya hakim olacak bu şekilde bence. Yani tabii şeyim tekbir aldı. Tabii sahabeler çok sevindiler muhteremler. O zaman Şam Roma Devleti'nin merkezi gibi hükmü demiştir. İstanbul'dan sonra Konstantinopolis'e Orta Doğu'da merkezi Şam böyle. Bütün Filistin tarafı Mısır Romalıların her tarafı böyle. Akdeniz onların gölü halinde Romalıların. Bütün sahabe artık belki Roma'yla savaşacaklar. Müslümanlar. Roma ordusu bozulacak, yenilecek. Şam müfet olacak böyle. Yani hayırlı bir şey yeter böyle. O zaman böyle böyle. Sevindi Müslümanlar. Tekrar oluyorlar bunlara böyle. Seviniyorlar. Sonra Medayin alınacak böyle. İran başşehri. İran başşehri alınacak böyle. İran gidecek böyle. Yemen tam müfet olacak böylece. Müslümanlar seviniyorlar. Ama münafık da var muhtemelen orada. Münafık da var böyle. İki yüzlü böyle böyle. İki yüzlü. Başta gülme münafıkla birbirine meşgul. İşaret birbirine meşgul. Şuna bak ya. Bak şuna bak böyle. Bir küçük müşrik ordusuyla savaşmaya korkuyor. Yendek konu arkasına sığınmaya çalışıyor da kalkmış da Roma'yla savaşacak Roma. Ama Roma efsane güç mü? Efsane güç Roma. İran. Efsane güç. İki sürekli bunlar böyle. Yemin İran'ı alacak, Roma'yı alacak, fethedecek böylece. Bu da artık aşağıya böyle çıldır eder peygamber. Yani bu akıl mantığı kaybetme var bunun şey böyle. Yani peygamber böyle mi olur? Yalancı mı olmuş? Bu kadar hayalci mi olur bu şey böylece? Onlar böyle tabi gülüşüyorlar. Aa Müslüman da inanıyor tabi. Tamam peygamber bunu söylüyor mu? Hak gerçek olacak. O anda ayet-i kerimeye geldi. Cebrail'e geldi muhteremler. Ali İmran 26. ayet-i kerimesi geldi. Sen kullahu malike mülkü. Ayeti pek açıklamayacağım fazla zaman kısıtlı muhteremler. Mevlam buyurdu kul Habibi Muhammed'im. Onlara şey böyle. Ey mülklerin maliki Allah'ım. Mülklerin maliki Allah'ım. Mülklerin maliki, sahibi, egemeni, hakimi, yaradanı, yönetimi Allah'ım. Sen mülkü diriden verirsin. Diriden mülkü geri alırsın. Sen diriden mülkü verirsin. Yani saltanatlı, devlet şey, imparatorları, şunlara, bunlara, her neyse böyle, her açıdan sen Rabbi dilediğine mülkü verirsin. Çünkü men teşşâ'u. Ve değil mülkü men teşşâ'u. Sen mülkü diriden geri alırsın bu şekilde böylece. Ayet-i Kerime'si geldi. İlahi Ayet-i Kerime. Şimdi devam edelim inşallah Hendek Savaşı'na. Tamam mı? Kız kısa böyle. Şimdi tabi ne oldu muhteremler? Tam Hendek denen kazanması işlemi bitti. Hatta bir bölümü tam bitmemiş bile böyle. Derinlik açısından on bile böylece. Müşri geldiler muhteremler. İki taraftan geldiler böyle. Medine'ye. Doğudan batıdan böyle. İki ayrılmışlar. Bu 10.000 kişi yok orada böyle. Bağdat'ta kişinin buradaki 3.000 kişi var burada Müslümanlar. İşte münafık var işlerinde tabi var bunların başlarında. 3.000 kişi bunlar. Baklar ki akın dalga dalga geliyorlar bir develerle böyle. Doğudan batıdan böyle sarlar bu şekilde. Ve kenarından anlaşmışlar. Hebilen putları vardı onların meşhur böyle. Onun önünde secde etmişti, ona söz vermişler. Bir tek Müslüman kalmayacak sağ. Emretmiş putlarına böylece. Geldi bunlar, geldi böyle. Birden hendeği görünce kaldı muhtemelen. Tabi deve geçemiyor. Hendeği geçemedi o muhtemelen böyle. Geçemiyor da kaldılar. İlk defa bir şey görüyor şimdi ta Araplar da böyle. Bilmiyorlar bilemişler böyle. İlk kaldılar, orada kaldılar. Bunun üzerine tabi Müslümanlar bunlar ok atma başlar. Yakışın bunlar. Onlar da bu sefer ok derken ok savaşıyla böylece birkaç gün böyle devam ediyor böyle. Müşriklerin tabi yiyecekleri çok. Her gün birkaç tane deve kesiyorlar. Kazanları getirmişler. Kazanları kaynıyor. Havada kış an mevsiminde böyle. Soğuk biraz tabi. Yani kar olmasa da soğuk. Geceleri daha soğuk oluyor tabi fazlasıyla. Yiyecekler hepsi bol bunların. O sıyandan Medine'ye kıtlık var muhtemelen. Hurma bile olmamış lazım Medine'ye. İmtihan bu Allah'tan beri. Kıtlık var Medine'ye böylece. Hava da soğuk. Tabi gece orada kalmak gerekiyor. Orada kalması gerekiyor. Üst baş yok, ince. Yani üzerine bir battan alayım yok. Öyle bir şey yok muhtemelen böyle. İnce bir giyiştire böyle. Demiş şey böyle. Yatıyor toprağı böylece. Hava soğuk. Ve açlar muhtemelen. Aç karınlar muhtemelen. Yiyecek yok muhtemelen. Ensardan, Medine'den bir kadın bakıyor evinde hurma kalmış bir yerde biraz böyle. Hurma kalmış. Kızım diyor, bak diyor, baban, dayın diyor, hendek kazıyorlar şu anda böyle. Hendek bunda kazıyor zaman da böyle. Hendek kazıyorlar. Abi bunu oraya götür bizi. Benim kızım onu diyor, onlara götür bunları evvel diyor. Kız alıyor onlara böyle. Onun tabi hemen kesik yağda bir poşet yapmış kuşağın böylece. Bir şeyle böyle koyuyor muhtemelen böyle. En de sarıyor bu şekilde böylece. Azmış böyle geliyor. Peygamber gördü. Kızım buraya gel. Buyurun ya Resulallah. Ne var yani? Hurma var. Onu koyar mısın buraya kızım buraya? Yok, bana verir misin? Tabii hem de verdi. Peygamber uzattı iki avucunu peygamber böyle. Uzattı. İki avucu doğmadı hurma yaptı böyle. Doğmadı peygamber. Doğmadı. Bıraktı. Kızım sen git bakalım. Gitti abi kız böylece. Peygamber bir bez istedi. Esra'ım kimde varsa bir bez bir şey böyle. Yere ser o makamını serdiler. Hurmayı koyup peygamber böyle. Dağıttım peygamber böyle. Bir tane yetiştirdi böyle. Esra'ım gelin bakan şimdi böyle. Ondan sonra kişi an kişi böyle. Gelin bakan böyle. Hurmayı yiyin bakan falan böyle. Onun için geldiler. Doyunca geldiler. Gittiler. Çabuk yiyorlar böyle. Diğer geldiler böylece. Hepsi geldiler. Hurma arttı ama muhtemelen böyle. Hurma arttı muhtemelen böyle. Geldiler bunları. Bir mucize daha oldu. Bu hendek kazırken bunlar olduğumun aslında bunlar. Hadi Cabir, Ramazanımız Cabir. Ramazanları yani çok sevdiğim sahabe muhtemelen. Rüyamda gördüm kendisini de ben daha çok ona konu bir sevgim var muhtemelen Ramazanları böylece. Hatta rüyamda bana bir savaşı anlattı rüyamda muhtemelen böyle. Başbağımı kesilmiş kılıç da muhtemelen böyle. Başbağımı böyle. Bir müşrik peygamberimize kılıç sallıyor. Bu da anda yapıp kendi kılıcı elini tutuyor muhtemelen böyle. Başbağımına gelip böyle böyle. Bak dedi bana, Ahmet bak dedi böyle. Ben böyle oldum. Hüsnü'ne tuttum, burada kesti böyle böyle. Aynı kesti bunu falan bak, başlamadan böyle. Hatta rüyamda muhtemelen öyle sevmiyor ki rüyamda. Ama nasıl sevmişim, o kadar seviniyorum, seviniyorum. Ben diyorum, bunlar da o kitapta okudum bunları böyle böyle. Şimdi bunu yaşayan sahibi anlatıyor bunu bana. Sanki oradayım böyle. O kadar seviniyorum ama uyandım ama. Uyandım, üzülüme geçti tabii. Bu adı Cabir anlatmış, Cabir. Babası Uhud'da şehit oldu babası. Babası Abdullah'tı. İlk şehitlenen kendisi böyle. Hatta Uhud'a getirmedi Cabir'i muhteremler. Hanım yoktu, kızları vardı. 6 tane kızı vardı böyle. Tek erkek Cabir'di. Gece kalktı, gece kalktı. Cabir kalk bakalım, kalktı. Yarın bak oğlum da Uhud'a gidilecek, sen gelme. Neden? Ben şehit olacağım orada. İlk şehit ben olacağım orada oğlum. Sen de bunu karışan bir sahip olamadı. Getirmeden umudu kendisine böyle. Hedef Savaşı'nda o da başını tabi orada. Bağdat'taki bir ara Cabir muhteremler peygamberimizin karnına taş bağlamış peygamber. Taş bağlamış karnına muhteremler. Yası taş bağlamış böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın acıklı zamanlar fazla taş bağlardı karnı tam mide üzerine bağlardı. Midesini büzerdi. Açlık işlemesi fazla böyle. Şimdi günümüze bile bakın muhteremler. Günümüze bile böylece bir gazete okumuştum, bir ara elime geçmiş bir gazete de böyle. Ondan gördüm böylece. Avrupa'da, Amerika'da bazı yerlerde en demişler midenin küçülmesi için taş bağlamak muhtemelen böyle. Şimdi genelde bazı kişiler böyle tabii midesi büyüyünce ameliyat olur. Küçülmesi için böyle kestiriyor mideyi alıyor muhtemelen. Ölüm çok olur diyorum böyle. Ölüm çok olur muhtemelen böyle. Risk yani böyle böyle. En şey bunun taş bağlamak muhtemelen böyle. Yani kim ki böyle fazla iştahı var. Tabi mide genişlemiş. Onun dolması gerekiyor. İştahını önleyemiyor kendisi. Böyle. Ne yapması gerekiyor? Taş ama. Tahtlı ama. Tahtlı ama. Taşın başka özelliği var muhtemelen. Ona girim yok muhtemelen. Yani dağların, taşların çok özelliği var muhtemelen böyle. Onlar peygamber selam verdi. Dağ taşlar, peygamber dağ dağ taşlar muhtemelen. Taş olacak. Yassı olacak muhtemelen böyle. Onu bağlasınlar. Yani kim böyle fazla bir kilo vermek istiyor, böyle kalın bir şeyse böyle sıksın, aksın, bağlasın, ağaçlı gider muhtemelen böylece. Hazreti Cabir buyuruyor ki, bakıyor Hazreti Cabir Hazretleri böyle, peygamber baktı, peygamberin karnını taş bağlamış. Ha. Resulullah Aleyhisselam peygamberleri karnı çok aç. Aşağı dayanamadı, taş bağladı. Geldi. Ya Resulallah, izin verirse eve kadar gidebilir miyim ben dedi. Git Cabir peki. Eve gitti, hızlı gitti böyle. Dedi ki hanımına, çabuk bakın bana cevap ver böyle. Evimizde yiyecek bir şey var mı? Ne oldu Cabir birdenbire böyle? Resulullah böyle böyle gördüm. Evimizde bir şey varsa onu böyle çağıracağım böylece. Dedi ki bak da Cabir de hanım muhtemelen. Küçük bir kuzu var böyle. Beşli güzel kuzu var böyle. Bu bir tane kuzumuz var. Hemen sen bunu kes. Kes. Elimize bir sağ bir ölçekte arpa var. Çekilmemiş arpa. Ben onu hemen çabuk çekeyim. Ondan ekmek yapayım. Bu şeyi pişirelim. Sen peygamberi çağır. Ona haber bir kişi daha gelsin. Küçük kuzu böyle. Ekmek bir ölçeğinde böyle bu da arpa. Hem Hazreti Cavir'in semetine elini sıvadı. Kesti, yüzdü, parçaladı muhtemelen. Onu kazanak altına yatıp koydu böylece. Orada hanımı da o arpayı el değirmeninde öğütüyor. Hem hamur yaptı muhteremler. Gitti Hazreti Cavir. Ama temin etti hanımı. Sakın yani de peygamberimize bunu açık söyleme. Başta da gelirler. Az bu. Peygamber duymak bu sefer böyle. Ancak bir kişi gelip peygamberimize var böyle. Cavir geldi. Biraz da bekliyor. Et pişsin böyle. Hamur ekmek pişlerken böylece. Peygamber yanına geldi yavaşça. Ya Resulallah. Zevcem sizi davet ediyor böyle. Eğmişse. Sen bir de sana bir kişi daha yaparsın. Kimmiş al yanına bir kişi daha yanına böyle. Davet peygamberimize böyle böyle. Peki ne var yiyecek evde? Evde fazla yiyecek uğraştılar böyle. Bir küçük kuzu vardı. Küçük kuzu vardı böyle. Bir ölçekte buğday var. Arpa vardı. Onu ekmek pişirdi. Bu kadar böylece. Peki cevap. Peygamber ayağa kalktı. Ey Esra-ı Hendek. Yani çalışan böyle. Hepimiz cevabı da attı evine. Allah cevabı şaşırdı mı sen der. Binde defa insan şimdi o anda çalışan ben. Allah Allah. Şaşırdı işte ama peygamber diyemiyor şöyle. Denmiyor peygamber o zaman. Saygılar orta peygamber. Sevgiler var böyle. Ben buyuruyor ki cevabı sen elinden git eve. Hanımına söyle. Biz gelmeden açmasın tencerenin kapağını. Ekmeden çıkarmasın, tandırdan çıkarmasın. Taş bunun. Çıkarmasın tandırdan. Çıkarmasın bunu böyle. Eve geldi. Hanım ne oldu? Sorma. Bunu böyle. Peygamber hepsini çağırdı. Ya sen beni rezil edin şunu. Kızı an başladı. Hanım ne yapayım? Ben senden söyledim. Yavaş söyledim ama peygamber böyle yaptı böylece. Bunda ekmek vardı böyle. Peki sivrisin bu şekilde. Sen sakın et tencere. Açma kapağını. Ekmek çıkarma tandırdan. Peki. Çekildi kenarıya. Yalnız da geldi muhtemelenler. Gelen sahabeler içeri girdi. Ekmeği çıkardı muhtemelen. Üfledi muhtemelen. Hafif tükürdü bir sahabı böyle. Üfledi muhtemelen. Üzerine örtü bez böyle. Örtü muhtemelen böyle. Tencere kapanarak onun üzerine üfledi böylece. Dua etti bereket olması için. Yalnız elle kırdı bir parça ekmek. Bize bir et. Hepsine verdi. Hadi gizli bakın başına geçti muhtemelen. Hepsini doydu muhtemelen böyle. Bitmiyor tabii. Ekmek bitmiyor dışarı. Ama hep üzerine örtüyü açmıyor böyle. Çağırdı hanımına. Bunu sen ye. Ondan sonra komşuna dağıt bunu da. Bak haşlık var Medine'de. Bunu dağıtmış kımdan böyle. Derler. Şimdi bir olayda kendine savaşı okla devam ediyor. Derler. Karşılıklı. Devam ediyor. Okla devam ediyor. Yalnız tabi müşkülerin de canına sıkılma başladı ama. Hava kış mevsim olduğu için devre aç kalıyor. Yani bir otlayacak bir şey bulamıyorlar. Aç hayvanlar kaldılar böylece. Sonra gece soğuk oluyor. Asir Mekka şeyler tabi böyle gece ayaza kalmaya. İnce üstleri de böylece. Üşüyorlar kendilerine böylece. Yani şu savaş o bilse derken biri vardı Amr diye. Başka bir kabileden. Adı Amr. Onu tanıman yokmuş Arabistan'da muhtemelen. Ondan dönemde. Amr deyince bir tane muhtemelen böyle. O diyor ki ben de onun işine hakkına gelirim böyle. Bununla beraber İkrim'e. Ebu Cehil oğlu. Ama sonra Müslüman oldu muhtemelen böyle. Hazreti'ne bir de karışıyor orada muhtemelen. Orada muhtemelen böyle. Hikmet'e vardı. Hazreti'ne karışıyor. Orada karışıyor muhtemelen böyle. Altı kişi ona geldiler böyle. Henden en dara bir yerine bunlar geri gelip bir kızın atladı. Kaç kişi bunlar? Altı muhtemelenler. Ebu Süfyan geldi. Korktu atlayamadı. Baklar atlayamadı korktu evveler. Altısı artık gözüne kesti de bunlar bunu. Ölüm derler beni. Hani geçti bunlar. Ama at üzerinde. İri yarı kafir. At üzerinde şu atım şahlandırdı. Şeyden bakındı. Ey Müslümanlar! İşte bana bir mübarek günü bak, mübarek. O zaman bir usul vardı, kural vardı savaştan önce. Hangi taraf saldırıda ise Oradan biri çıkar. Oradan biri çıkar. Karşı bir erişler karşısında. Yeke yeke savaşacaklar böyle böyle. Öyle bir usul vardı böyle. Biz de bana kimce karşıma dedi. Başı atıp tutma işlerini tabii. Aşağı başlı Müslümanları. Şimdi herkes tabii çıkacak ama karşı amur. Yani çıktığı andan kafası gitti. Bir şey yapamayacak yani böyle. Şey yapamayacak. Herkes susur bu şekilde. Hasta dayanamadı. Hasta Ali. Ama tabii genç de bana böyle. Hasta dayanamadı. Geldi. Ya Resulallah. Bak izin ver. Ben çıkacağım oraya. Peygamberimiz gözü doldu mu Peygamberimiz? Hani şey. Ya Ali iclis hu amru. Ya Ali iclis hu amru. Otur otur. Otur yerinde. O amur o. O amur o. Bir insan değil böyle böyle. Amur böyle şey. Otur yerinde böyle. Hastanın şekli gene yine siperli gene orada bu şekilde. Amur böyle baktığı baktığı çıkmıyor. Yani korkuyorlar herkes gelirse böyle. Atın şahdan da bir döndü şöyle bir. Atın kalktığını yine başta bağırma yüksek perdeden böyle. Hakarete başlı Müslümanlar böyle. Korkaklar şunlar bunlar diye böyle. Hakarete başlı bunlara böylece. Hastanın dayanamadı muhtemelen. Din gayreti yan dayanamadı. Geldi. Ya Resulallah izin ver bana. Ben çıkacağım. Peygamber baktı Ali'ye muhtemelen kıyamadı kendine böyle. Ya Ali iclis otur. Bu amrın. Bu amr ama o. O çıkamaz. Otur bakalım. Oturdu. Amr bekledi kimse gelmeyince üçüncü sıraya tekrar bu sefer adını şahlandırdı. Üst perdeden bir hakarda başladı. Aşağı Müslüman hakarda başladı. Atını döndürüyor. Hastane geldi. Ya Resulallah ben gidiyorum dedi. İzin istemiyorum o zaman. Yani din gayreti, Allah yolundaki şeyi o anda peygamber dinleyecek halde değil mi muhteremler? Bir makam var muhteremler. Eshabın hakkında fena filan denen böyle. Bu tasavvuf var ama her makamı çıkmasın bu şey böyle. Hastane o makama gelince fena filan. O kişiden bir Allah görür onu benim. Allah bilir muhteremler. Bir Allah bilir, bir şey gözü görmem muhterem. Kimse gözü görmem muhterem. Anda hastane onda o makamda din gayretiyle böyle. İslam şeyi böyle gayretiyle, din amacıyla o makama geliyor böyle. Bir Allah biliyor onu böyle. Yarışla ben gidiyorum. Peygamber yolun durumuna Ali dur. Al benim kılıcımı. Al benim kılıcımı. Buna çıkıp bakalım böylece. Peygamber elini açtı. Allah'ım Ali'si emanet ettim Allah'ım dedi. Ebu Bede'yi bedi aldın. Hamza amcamı Uhd'a aldın. Ali bana bağışla. Ağzına çıktı ağzı piyade. Yayan ama at önünde. İri de atan böyle. Kendi iri atı daha iri böyle. Üzerinde. Şöyle bir tanışırlar mı zamanlar? Kimsin diye böyle. İki tane böyle. Amr yukarıdan bak şimdi. Kimsin bakalım sen böyle de. Senin ağzın süt kokuyor. Bulanmadın sen başkan. Çıkmadın başkan insan böyle. Yani gerçi öyle böyle. Ağzın süt kokuyor senin. Kimsin bakalım sen? Bana Ali bir Ebu Talib. Yani Ebu Talib oğlu Ali'yim ben dedim. Ya öyle mi? Babam benim dostumdu Ebu Talib böyle. Onunla çok iyi bir işlik böylece. O zaman baban hatta ben senin başına kesemem. Sen dön başına gitsin. Ben dönmeye gelmedim. Dedi. Bunu İslam'a davet etti. Gerçekten Müslüman ol. Girmeşleri getir. Müslüman ol. Kardeş oldun bu şekilde. Sen kimsin benim bunu davet ettim? Kimsin sen böyle? Hadi mi kalmış şekilde böylece? Kıdretlenince. Dedi ki ya Amur'a Hazreti Ali. Bak sen ama atla üzerine sen böyle. İn aşağı. Eşit olalım. Böyle bir savaş olmaz mı? Peki dedi. Attı aşağı kendisine böyle. Şöyle bir tane muhtemelen topuyla döndü bir kılıç vurdu. Hastalı kalkan tutmuş. Kalkan böyle böyle. Geniş ve tepsi gibi böyle. Yani çelik, demir. Sapı var altından böyle. Onu tuttu kılıç tuttu böylece. Kılıç ikiye bölündü bak. O çelik kalın ikiye bölündü. Kalın muhtemelen böyle. İkiye bölündü böyle. Hafif hastalığın başına geldi kılıç muhtemelen. Yar yar. Şimdi o hastane sıraya geldi. Hastane o anda hile gitmenin önünde. Harp huda yani savaş hile der böylece. Hastane sanki amrakta birisi var mı böyle. Ona bakar yaptı böylece. Amur da kim arkada bakarken buraya kılıç sıraya başmıştı muhtemelen böyle. O anda böyle. Amur birisi var mı diye arkasında böyle. Yok hem derken böyle. O anda hastane vurdu kılıcı muhtemelen der. O pis kafası bir tarafa, pis beyni bir tarafa muhtemelen böyle. O anda orada bir bayram oldu muhtemelen sahabeler. Başta tekbire başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çınlıyor dalgalar muhtemelen. O kadar sevindiler bunlar böylece. O kadar sevindiler. Aslında gelen muhteremler ona semal yok böyle böyle. O öyle bir hali ki onda bir şey gözü görmüyor muhteremler. Allah'a şükürmüş oraya gelecek hali. Bir peygamber, ya Ali, bu olsa ona yeter mi? Hiç başka sahibi olmasa mahşerde bu konusunda misal yeter sahibi. Hiç başka sahibi olmasa. Tek bu sahibin konusunda mahşerde yeter sahibi bu sahibi. O şekilde. Diğerler bu ikisi daha gebertildi. Onların Hazreti Zübeyir. O da şey yaptı böylece. Öyle kaç tane derken böylece. Şimdi savaş devam ediyor. Oklara tabi. Kız, kış, aç Müslümanlar. Şimdi bir şey daha, imtihan daha çıktı muhtemelen. Derler, üstüne geliyor bazı musibetler. İmtihan üstüne gelir, bitecek ama muhtemelen inşallah böyle. Bu arada bir kabile vardı. Beni Kureyze kabile vardı Medine'de muhtemelen. Yani anlatmış Peygamberimize böyle şeyler. Huy denen kafir. O Yahudi. Müşkül toplayan Yahudi. O kabileye gitti muhtemelen. Kureyze'nin reisine görüştü. O razı olmadı. İlla ahdine boz. Anlaşmaya boz. Artık korkma. Bak 10 kişi burada bir ordu var. Bak senin Muhammed'in ashabı sağına çıkma korkuyorlar. Bak korkak bunlara bak. Canım da bu bitecek hadi buna böyle. Sen de bu işe karış böyle. O da aldandı ona muhtemelen. O da kabul etti bu sefer. Ertesi günü Medine'ye yakın böyle böyle. O alttan öbürleri diraftarına saldırınca o gün Peygamberimiz namaz kılamadı muhtemelen. Öğle iki akşamı kılamadı. Vakti kılamadı böyle böyle. Durmadan böyle böyle. Her taş görüle böyle. Topyekun böyle. Artık bu işin bilsin derken bütün güçleri böyle ok, taş, ok da durmadan böyle işte öğleyi, ikindi, akşamı yatsı yıkılamadılar. Ancak gece karanlığında ortada yatışınca Peygamber Ömer Bilal'a buyurdu derken bir ezan okudu. Öğlenin farzı kıldılar. Kâhmet getirdi. İkinin farzı. Kâhmet akşamın farzını, kâhmeti yatsının farzı kıldılar muhtemelen bu şekilde böylece. Hatta Peygamber beddua etti. Allah'ın ateşi doğrusunu bilemedi. Şimdi bir tehlike var. O gün çok Müslüman yoruldu Müslümanlar muhtemelen böyle. Durmadan müdafaa ediyorlar böyle. Taşı alıyorlar. Elin tabi dolmamış elinde gerekiyor. Taşı alıyorlar. Onu topluyorlar. Onu atıyorlar. Ok derken bu şey. Ok da at Müslümanlar tabi. Daha taş atıyorlar daha fazla böyle. Müslümanlar ağaç, susuz, bitkin bir halde. Havada çok su üşüyor orada. Bitkin bir halde. Eyvah derişir Müslümanlar. O gece ya Resulallah. Eğer yarın da bize bunda bile saldırırlarsa iki taraftan böyle Yahudi'yle beraber alırsa ne olacak halimiz böyle böyle bakalım. Rabbim muhtemelen bir şeye takdir etmeyi ezel dilemişsen böyle Rabbim sebebini yaratıyor muhtemelen. Bak. Sebep. Sebep madde aleminde ama. O hal yok sebep başkanım. Madde aleminde sebep var böyle. Her şey bir sebep. Ama sebebi yaratan Mevla muhtemelen. Şimdi oldu. Müşrik ordusunda Beni Gatman kabilesinden bir kişi adı Nuaym denen kişi muhtemelen. Azgın müşrikmiş böyle ileri gelinlerinden cin fikirli böyle çok becerik bir insanmış bu şekilde böyle muhtemelen. Gece tabi aşk atıyorlar böyle sus yatmış böyle yıldızlara bakıyor etrafa bakıyor böyle Allah Allah ya biz ya putlara tapıyoruz ama o putlar mı yaratıp yıldızları? Yani o taş parçası, ağaç parçası bu yıldızı yaratayım, yıldızı yaratırım ben böyle. Ayı yaratabilirim ondan bu şekilde böylece. Şöyle bakıyor bakın muhtemelenler. Bunu yaratmak büyük kudret lazım bunu yaratmaya böyle. Güneşi yaratan böyle. Ayı yaratan, yıldızı yaratan böyle. Geceyi gündüzü yapan böyle. İnsan yoktan var diye yaratan böylece. İşte onda birdenbire İslam'ın imanın nuru verildi işte burada birdenbire. Kendi kendine yatırıyor. Yatırıyor böylece. Ben Müslüman hocam. Gizlice kalktı orada. Tabii karanlık. Tuvalete gider gibi tabii şöyle her tuvalet böyle. Tuvalete böyle. Orada gizlice kalktı muhtemelen. Yavaş ayrıldı oradan böyle. Hendek'e geldi muhtemelenler. Tabii önde bekliyorlar Müslümanlara da. Zaten yorgun bitkinler kendine böylece. Gelince tebliğ etti. Allah'a gibi Allah'a deyince paralı bu. Tamam. Yani bizdensin böyle. Müslüman böyle. Yine geçti muhtemelen. Nedir Resulullah? Peygamberimiz burada. Yanına gitti. Ya Resulallah. Ben Müslümanım elhamdülillah. İman ettim böyle şey. Getirir ekleme şahide. Müslümanım ya Resulallah. Benim şu an herkesi bilmiyor Müslüman olduğumu. Bilmiyorlar böyle. Eğer şu an yapacağım benim bir şey varsa bana bir görev ver, onu yapayım. Neyse yapacağım. Ölüm ölüm. Bana bir görev ver. Beni, yani bir iş yapayım böyle. Peygamber peki de buyurdu muhtemelen. Bak muhtemelen şimdi. Yani buyurdu ki sen de şimdi beni kuracaya git. Yahudilerine git, kabilesine git şimdi gece. Git onlara. Onlar de ki bak siz aldandınız. Bu ahdı bozdunuz ama ben gene beni katman kardeşine geliyorum böyle. Artık bu tonlar, onların rızıkları azaldı. Hayvanlar ölüyor, açlıktan ölüyor hayvanları böyle. Üşüyorlar. Onlar geri dönecekler böyle. Siz kalacaksınız buna tek başınıza böyle. Ne olacaksın halinde bu şekilde? Ben size bak çöp söverim. Ben biliyorsunuz, tanışıyoruz böyle. Peki ne yapalım? Dedi ki bunlar size de haber gönderin. Biz yarın savaşa girmek için bir şartımız var bize. Biz 50 kişi bize göndereceğin, 50 kişi gönderin böyle. Ya dönmeyeceğin daire böyle. En güzel bir şey böyle. Bu sefer oradan geldi. Peygamber'e geldi. Peygamber gitti dedi. Şimdi bunu söyle bakalım dedi. Devir şu anı söyle bakalım dedi. Onlara geldi. Dedi ki ben de haber aldığıma göre dedi böyle. Beni Kureyze kabilesi altın bozuyor pişman olmuşlar. Üzülüyorlar şimdi böyle. Biz geri dönecekten böylece. Yarın bize haber gönderecekler bunlar. 50 kişi istik rehin. Sakın bunu vermeyin. Öldürler bunları böylece. Abi doğru mu derken böyle? Sibirsin de böyle. Tabi orada aralığında bu da böyle. Şimdi Ebu'su haber gönderdi. Gene Melik Kore Kabilesi'ne. O başkomutan orada böyle. Dedi ki yarın sabah erkende hep beraber gene saldıralım. Abi bu gitsin bugün bu iş böylece. Şimdi Yahudiler biz size gülemeyiz. Ben çek bir derse biz kalıp yapacak kaldık buna böyle. Biz 50 kişi göndereceğin. Bunu duymuş sefer. Demek ki bu doğurmuştu bu sefer böyle. Aralar bozuldu bu sefer böyle. Aralar bozuldu. Yahudiler savaşı çekildiler bu sefer böyle. Üzülürler korkarlar. Çekilerek kaldılar bu şekilde. Onlar çekilmiyor bu sefer. Bundan morali bozuldu müşriklerinde. Savaş daha biraz yavaşladı bu sefer böyle. Bir iki gün daha devam etti savaş. Bir iki gün daha devam etti ama cansız bir artık böyle. İsteksi böyle, taşma atma bu şekilde. Müşkan durum pek iyiydi onlara da, durumları da. Bir gün öğle ikinin arasında hem Aleyhisselam Hazretleri namaz kılıyor muhtemelen Peygamber'in böyle. Yani Peygamber'deki güçlü muhtemelen böyle. Devletin başı, ordunun başkomutanı böyle. Allah'a emine tebliğ ediyor böylece. Toplu taşıyor, taş taşıyor, her şey yapıyor böylece. Bir de uyumuyor fazla, dinlemiyor diye sahip. Hazretleri namazdan sonra böylece. Peygamber dururken böyle baktı şöylece. Bir tebessüm et peygamber. Sevindi muhtemelen böyle. Bir sevindi. Yani bakıyor sahip peygamber yüzüne. Peygamber yüzüne bir sevinç, tebessüm var, gülümseme var böyle. Bakın ne olacak böyle. Biraz sonra sordu. Ya Resulallah, sen şeye baktın böyle şey yukarıda semaya da baktın. Tebessüm edin, sevindin ya Resulallah. Ne oldu? Esra müjde senin müjde. İmtihan bitti bugün. İmtihan bitti bugün. Bugün savaş son bitti bu savaş böyle şey. Allah bugün yardım edecek. Tabi bitecek böyle. Ya nasıl acaba olacak acaba yardım? Yani siyet mi olacak bu şey acaba? Nasıl olacak? Dedi ki, bana Cebrail haber verdi. Önce buradan çıkan rüzgar. Fırtına olacak, kasırga olacak böylece. Azam bir gürültülü, soğuk geçecek böylece. Melekler gelecekler. Onlar bu kasırga kullanmıştık böylece. Hepsi buradan. Ayet-i Kerim'de geliyor muhtemelen böyle. İzca etküm cünüdüm fers aleyhim riyan cünüde velim terefa. Hazreti Suresi'nde ikindi kıldılar. Son tanımlar. Bekliyorlar. Müşrikler her günkü adetleri üzere devre kesmişler, kazan ateşe koymuşlar, sulara kaynamış, etleri koymuşlar kazanlara, ekmek pişirmişler, hurmaları, üzümleri, şunlara bunları böyle hazır yiyecekler bunları, orada ne varsa, serilmiş etrafına böyle, oturuyorlar orada böyle, bir rüzgar başladı, hafif böyle. Debur deniyor, iki tür rüzgar vardır. Debur, bir de sabah yeli böyle. Sabah yeli, sabah diye, ha yok, sabah yeli, bu doğudan eser, güneş olmadan eser, bu çok şifalı muhtemelen böyle. Yani kim o sabah yerine solursa, güneş doğmadan önce muhtemelen. Açsın camının penceresini mesela. Tim çekiş almasını yapatır. O şıva almasını böyle. Devul battan eser, iki nasıl eser. Devul muhtemelen böyle. At kamu da helak oldu. At kamu da böyle. Onlar helak oldular. Bu devul denen battan esen bir rüzgar böyle. Bir esme başladı. Hoşuna gitti tabii. Günün sıcak tabii böyle. Derken kış yeteni muhtemelen böyle. Hızlı gelmeye başladı. Fırtına böyle. Ve soğuk fırtına bir ses yapıyor. Gürültü yapıyor böyle. Uğuldu ya böyle. Öyle muazzam uğuldu ya böyle. Yerdeki taş toprağı kapılı yerine tozdu ya böyle. Kazan devrildi muhtemelen böyle. Çadır uçtu havada. Uçtu muhtemelen böyle. Uçtu havada böylece. Altların gözüne girip tozlar girdi. Altların gözüne. Develerin gözüne pek girmez kumdan tozdan muhtemelen de. Neden? İnsan dahil her hayvanın gözünde kirpiler tek çıra. Tek sıra. İnsan böyle. Tek sıra kirpiler. Alt üst böyle. Yanım devenin kibri iki çift sıradır muhtemelen böyle. Onun için devenin gözüne etkilenmeyen fazla. Altların gözüne o kum taneleri girince altta bir bağını koparlar muhtemelen. Kaşın başlar birbirine vurma belli diye böyle. İnsanın gözüne toz toprağa girdi. Artık göz, o şuvalı gözleri yaşardı. Gözleri görmüyor. Erken akşam karanlık basınca milletlere geldi. Milletleri göremedir ama sesini alırlar. Tekbir alayım milletler. Etrafım şehirde melekler. Allah-u Ekber deyince gök güle gönderir. Allah-u Ekber deyince gök de gülsen. Tabi sanırım böyle. Bir de silah sesleri böyle. Böyle. Şakır diye böyle. Sanki kılıçlar bile kalkın oluyor böyle. Şakır silah sesleri gülüyor böyle. Tekbir alayım ekler böylece. Buna korkuyorlar böyle. Zaten gözü görmüyor. Gözleri dolu toz topak. Gözleri yanıyor. Yaşarıyor gözleri bir şey görmüyorlar. Çadır uçtu gitti. Altlarına kanıma karşı develeri ipleri koparırlar. Koparırlar. Kim kim belli diye böylece. Elbisayen bindi devesine, ben gidiyorum ve herkes başım böyle. Bozgun oldu böyle, hizmet böyle. Oradılar, hep bunlar kaçık bitler hepsi bunlar. Böyle kaçma başta bozmuyor böyle. Tabii karanlıkta gece, bilmiyorum bunda ne olacaklarında. Peki ne yapıyor sahabeler muhteremler? Hendek'in bir tarafında kıyamet kopuyor, diğer tarafı cennet muhteremler. Ama tabii bitkinler, hasizler, ağaçlar üşümüşler, muazzam donmuşlar böylece. Artık gecenin bir arası oluyor, karanlık oluyor böylece. Peygamber uyumuyor muhtemelen peygamber. Uyuyor muhtemelen. O Mevla huzurunda. Onun ibadeti farklı bir zaman tabi böyle. Bir döndü eshabım. İşten kim giderse karşıya düşman kadar gidip de oradan. Oradan bize bir istihbarat bir toplayıp gelirse Allah'ın cennetine vaat ediyor. O kadar muhtemelen böyle. Yani kim işe karşıya gidecek böyle. Oradan istihbarat yapacak, gizli bir toplayacak böyle. Haber verecek Müslümanlara. Allah'ın cennetini vaat ediyor. Her biri kalkmak istediler ama kalkamadılar. Uyuşmuş kanları soğuktu, açtan bir kan uyuşmuş. Eyle tutmuyorlar, yattık hani böyle. Topu yapışmışlar, tutmuyor böyle. Hazreti Huzeyfe aradı böyle. O da kalkmak istiyor. Kalkıyor, yok. Kalkamadı böyle. Yani namaz durdu. Yani namaz durdu. İki namaz da böyle. Tabi o namazı uzun sürüyor. Selam verdi. Estağfurullah. Kim karşıya giderse aynı şey yine söyledi böylece. Kimse kalkamadı. Üçünün üstüne kalkmayacağım. Huzeyfe. Huzeyfe entekum. Kalksan bakalım. Bir kaldı Huzeyfe. Onda ben üstüne kalkmak istedim. Kalkamadım. Resulullah bana kum deyince diyor. Ayet-i Kerim gelmiyor. Bana bir yeni bir ruh verdi. Camiye var böyle. Ayet-i Kerim gelmiyor. Buyur ya Resulallah. Git karşıya. Hiçbir şey yapma böyle. Hiçbir şey karışma böyle. Hiçbir şey yapma ama yalnız bilgi topla gel buraya böyle. Kendi indim diyor. Sanki hamamdayım diyor. O gece kış soğuğunda böyle diyor. Hamamdayım sanki ısındı böyle. Bütün damarım çalıştı böyle. Karşıya gittim diyor. Baktım diyor. Kimseyi tanımıyor böyle diyor. İnsan toz, toprağı diyor. İnsanım insan böyle. Her taraf bedenle böyle böyle. Yüzleri, gözleri, her tarafı bas, kaç, her taraf toz, toprağı olmuyor, ısınlar böyle diyor. O çalı uçuyor havada böyle. Orada bu develere başı boş, altlar birbirine tepişiyorlar. İnsanların bağırarak kaçıranlar bu şekilde böylece. Bir arada bir gece baktım diyor. Ebu Süleyman'ı gördüm başkomutan. Ebu Süleyman'ı gördüm başkomutan böyle diyor. Baktım diyor, tam benim ok mevzilimde. Bunu vurabilirim diyor. Okuyayım güzel ben diyor diye. Hemen de okumu aldım diyor. Okuyayım yanında bir böyle. Okumu yeğime taktım diyor. Alınmışı aldım diyor. Tam çekeceğim. Aklıma geldik. Peygamberimizin sözü diyor. Bir şeye karışma. Bir şey yapma. Oku çıkardım ben diye. Yine Tabi yok. Tabi Mustafa Müslüm olacak ama onun için başlıyor muhtemelen. Mustafa Müslüm oldu kendisi böyle. Geldim diyor ondan sonra oturun peygamberin yanına böyle toplu Eshab-ı Ekrem başına. İçin beni haber eklemedi. Ne oldu ya Huzeyfe? İşte ya Resulallah böyle anlattım gördüklerim böyle. Anlattım beni de buyurdum da bana de Huzeyfe. Başına koy benim dizime. Resulallah oldu peygamber. Huzeyfe başına koy benim dizime. Uyu biraz bakalım. Dinle bakalım şimdi. Ama olur mu ya Resulallah? Olur. Koy bakalım Huzeyfe başını. Peygamber diyor sağ dizine diyor. Yanağımı koydum diyor. Bir kapadım gözümü sanki cennetliyim o diyor böyle. Ben cennetliyim böyle diyor. Cennetin havasını soluyorum diyor. Cennetin havasını böyle. Kokulu alın cennetliyim böyle. Ben cennetliyim böyle diyor. Yer değilim böyle diyor. O kadar bir tatlıyım böyle diyor. Uyumuşum diyor böyle diyor. Dalmış ama diyor. Tabii güzel uyumuş diyor böyle. Yani kalbi uyumamış bir ruhum uyumamış böyle böyle diyor. O şekilde sabah oldu. Her gecenin sabahı var muhtemelen. Ondan sabah oldu elhamdülillah. Namaz kılındı. Burada Aleyhisselam Hazreti Eshab'ın. Şimdi geçelim karşıya. Geçelim bakalım. Karşıya geçtik. Şimdi savaşta ganimet dedi muhtemelen. Helal oluyor muhtemelen böyle. En helal mal ganimet dedi muhtemelen be. En helal mal. Savaş ganimet dedi böyle. Tabi ordu bozu orayınca gecenin karanlığı basınca ürpermişler, panikamışlar, korkmuşlar, bozun bir halinde kimse bir alamıyor yana böyle. Can pazarı. Herkes can kurtarmaya çalışıyor böylece. Develer başıboş muhtemelen böyle. Geziyor böyle. Bu erzaklar, yiyecekler. Yığın yığın böyle. Vurmalar şundan buna bir şey böylece. Kutabı Hazretleri, Eshab'ın. Şimdi develerin kesin toplam birkaç tane diyor bakın. Develer kesin muhtemelen. Kazanlar yeni baştan kuru ateş yakılıyor böylece. Onlar pişiriliyor böylece. Şey biz yapmadık muhtemelen böyle. Bir bolluk muhtemelen böyle. O kaldı. Yani burada Eshab'ın artık bu müşriklerin buraya son saldırısı Medine'ye. Artık bu müşrik bu Medine'ye gelemeyecek. Artık sıra nöbet bize geldi. Artık biz oraya geçeceğiz. Yani. Bu son saldırı bir şey yapalım. Ve öyle oldu muhtemelen böyle. Öyle oldu. Elhamdülillah hele savaştan sonra senin Hudeyb anlaşması yapıldı derken Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi, Mertesi senesine böyle İslam durmadan genişleşti muhtemelen böyle. Şimdi düşmanın kuvveti önemli değil muhteremler. Savaş kazanmak için baktım evvelen. Şimdi günümüzde de mesela Amerika, Avrupa, İsrail var. Üçü şu anda açık. Tabii bir de gizli onlar çok var başka böyle. Düşmanlar. Şu anda o günkü sahabelerin gözünde, Medine'de olan sahabelerin gözünde Roma devleti neyse muhteremler Amerika oldurduğum şu mesela. Gerçekten silah bu. Çavuştu muhtemelen. Ama Allah dilerse bir anda muhtemelen baktım böyle. Dilerse mesela. Amerika'nın mesela filoları meşhur. Altın filosu Akdeniz'i bilhassa. Daha baş filolar muhtemelen. Uçak gemileri falan böyle. Artık en son nükleer silahlar müzeher. Böyle. Denizaltıları. Yani Amerika'nın bir tek filosu bir yerde yok bir yerde muhtemelen. Bir anda böyle. Ama Allah dersin mi? Bakma dersin mi? Değil mi? Deniz bir anda bir dalgalanır. Muhtemelen. 10 metrede kalkar demeyle. Batır muhtemelen. Yeter ki Allah dilesin muhtemelen. Şimdi bak böyle böyle. Yeter ki Allah dersin muhtemelen böyle. Ama ne gerekiyor? Hak etme gerek muhtemelen. Böyle. Hak etme gerek muhtemelen. Yani Müslümanlar da evet İsmen Müslümanız ama elhamdülillah muhteremler. Allah inşallah hakim Müslüman olsun muhteremler. Ama ismen Müslümandan kalmama gerek muhterem. Yaşama gerek muhterem. Bugün mesela Suriye, Irak, şunlar bunlar böylece. Evet, İslam Müslüman halkı. Halkı Müslüman muhterem. Böyle. Ama ne derece İslam yaşadılar muhterem böyle. Yaşadılar böyle. Yaşadılar böyle. Tabi cihat terk edildi. İslam için çalışma terk edildi. Yani dünya dalındı, yeme içmeye dalındı, zevk-i sebeğe dalındı. Başta bu geldi muhtemelen. Bunu ne gerekiyor azı cemaatimiz? Önce kul ne yapacak? Ne elimizde onu yapacağız. Bak bak. Kul eline ne girmeyi yapacak ama. Uşaklar bak. Yani kul beklemeyecek ama. Kul elinde ne geliyor? Ne imkanı var? Onu yapacak muhtemelen. Bakın peygamber var. Peygamberken muhtemelen. Dua kalmıyor böyle. Bir peygamber diyelim, eshabem işte büyük evlullah. Amin, dua edin değil mi? Allah'ım kahretsin. Allah'ım ne mi kardeşini? Allah'ım akıl verirsen. Ne gibi baktım ben? Elden geleni yapmak. Ne yaptı Resulullah? Hendeyi mi kazmak mı? O eline geliyor. O böyle. Ne de böyle. Müşavir etti böyle. Ne geliyor ne geliyor? Hendek kazmak. Savunmak için böyle. Ya maşam mı yapıyorum böyle? Onun topu tüpü yok mu? Böyle. Hendek kazmak tabii böyle. Güvenle kaldı. Topu bir yaptı. Yattılar sefere. Okula bir savunma savaşı mı? Eline bu geliyor mu? Böyle. Bu yapıyor bir şey. Elini yaptılar böyle. 15 gün devam etti bu savaş mı? 15 gün devam etti. Savaş devam etti. Demek ki bunu ne yaptılar? Kazanlar imtihanı muhteremler. Kazanlar. Kazanınca ben Mevlam ne yaptım? Mevlam gördü Cebrail'i. Git benim harbime müjdeyi ver. Üzülmesine bakalım. Bu gece artık son gecedir bunlar. Şükür muhterem böyle. Rabbim inşallah muhterem. Rabbim de İslam alemin inşallah uyandırması. Uyanmak da böyle. Böyle. İslam'ın uyanması gerekiyor muhterem böyle. Tevbe nasıl gerekiyor muhterem böyle. Allah'a dönüş gerekiyor muhterem böyle. Nasip edin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim.